Trójka. Program trzeci. Trójce czas na Nocną Polskę. Waryder Tomasz Żonda, witamy i od razu goście w studiu. Zespół Lion Shepherd, Kamil Hajdar, Mateusz Owczarek. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji wydania naszej nowej płyty Hill. Jak posłuchałem tego krążka, to właściwie to zupełnie inny zespół niż na pierwszej płycie. Myślę, że tak. Zwłaszcza z racji tego, że jesteśmy duetem i towarzyszy nam, że tak powiem, zespół nagrywający inny i zespół grający koncerty inny, to nasze, jedno z naszych takich wstępnych założeń, żeby za każdym razem to był ten sam zespół, ale jednak inny, jest chyba wypełnione, także cieszę się, że tak to odbierasz. Mam wrażenie, że podążyliście troszkę bardziej w kierunku, jak to się ładnie mówi, muzyki progresywnej. Tam troszkę mniej jest orientu, chociaż ciągle się pojawia. No nie ma Brazm, która tam te swoje zaśpiewy wypełniała w zupełnie inny sposób niż tutaj. No, ale pojawiła się Kasia Ruścińska, która dodała, można powiedzieć, szczyptę gospel do tego materiału. Wiesz, tak naprawdę, jeśli chodzi o instrumentarium i że tak powiem, taki parytet sił, to myślę, że on jest zachowany. Jest bardzo dużo perkusjonaliów, jest... Może w instrumentach strunowych się tam trochę zmieniło, to Mateusz myślę, że to opowie więcej o tym. Natomiast też eksplorujemy też i inne terytoria, już nie tylko sam Bliski Wschód, ale też i Indie i nawet pojawia się irlandzki instrument, także... No ja myślę, że ta progresywność taka w troszkę w innych warstwach się po prostu przejawia w tej płycie. To powiedz o tych strunowych instrumentach. No, zaczęliśmy standardowo od gitary akustycznej, 12-strunowej w naszym przypadku głównie. Na tej płycie troszkę uciekliśmy od tego, co na pierwszej płycie grało dość często, czyli od lutni arabskiej ud. Natomiast pojawiło się Irish buzuki zamiast tego. No i oprócz tego oczywiście gitary 7-strunowe, elektryczne głównie, 6-strunowe również, ale główną siłą napędową zdecydowanie 12. Opowiedzcie troszkę o inspiracjach nad tą płytą, bo z pewnością te ostatnie miesiące po wydaniu płyty pierwszej to sporo wydarzeń w waszym życiu, choćby trasa koncertowa, dość długa. Tak, przyłożyliśmy się do promocji pierwszej płyty, więc na pewno tą taką napędzeni tą siłą grania na żywo. Myślę, że też wstąpiliśmy trochę w innym duchu do studia i też na tej płycie myślę, że też to słychać, że ona jest mimo wszystko, nie wiem, czy dobrym słowem jest surowsza, ale na pewno jest dużo bardziej taka witalna, myślę, może tak. Jeśli chodzi o inspiracje, no, trudno powiedzieć, tak naprawdę wszystko i rzeczy, które się pojawiają i klasyka i tak naprawdę wszystko, co nas otacza, to jest bardzo płynne, także trudno jest mi wskazać jakieś konkretne takie, że tak powiem, pola inspiracji, które eksplorujemy. Też od tego staramy się uciec, chcemy stworzyć swoje brzmienie i swój styl. Ja myślałem o inspiracjach nawet nie muzycznych, a takich życiowo-przeżyciowych. No na pewno kwestia życia, śmierci z wiadomych względów. Umarł nasz serdeczny kolega. W międzyczasie też mi urodziło się dziecko, więc że tak powiem to zdarzenie, że tak powiem duszy ulatującej z duszą wstępującą na tej płycie na pewno jest i myślę, że to było główną moją inspiracją. Tak? I zarówno sens życia, jak i podstawowe wartości, to co chciałbym po sobie pozostawić, więc dużo wokół tego oscylowałem. Natomiast jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, to tak jak już Mateusz powiedział, no, zaczęliśmy eksplorować też nowe kierunki i chcemy, żeby tego instrumentarium tradycyjnego z różnych stron świata się pojawiało coraz więcej, więc kto wie, gdzie nas to zaprowadzi. To sprawdźmy, dokąd zaprowadziło was jak na razie. Dream On, Lion Shepherd z nowej płyty Hill. Opowiedzcie troszkę o koncertach, o graniu, bo to był istotny element przy promocji płyty poprzedniej. Mhm. Tak, dlatego, że no, ten zespół ma dwa wymiary, z racji tego, że jesteśmy duetem. Mhm. To mamy wymiar studyjny. I koncertowy osobny. I wymiar koncertowy, gdzie też zapraszamy gości. Tak naprawdę, bo nie używam celowo sformułowania muzyk sesyjny, dlatego że to też są ludzie, z którymi mamy jakieś albo koleżeńskie konotacje, albo konotacje brzmieniowe, czy jakiś po prostu tak zwany flow. Więc też tym składem rotujemy i to zauważają też ludzie, którzy widzą tych koncertów kilka z rzędu, że to jest zawsze ta sama piosenka, ale inaczej brzmi, więc też bardzo się z tego cieszę. No, zagraliśmy sporo koncertów w Europie, towarzysząc naszym kolegom zespołu Riverside, i tak naprawdę, wiesz, było duży znak zapytania, jak społeczność progresywna, bo siłą rzeczy do takiej publiczności graliśmy, towarzysząc zespołowi Riverside. No tak, oni przyjmą bardzo silną tę swoją bazę fanów. Tak, jak oni przyjmą zespół, który jest jednak... Nas się do tego rocka progresywnego klasyfikuje, ale też pewnie z racji i tego, jakich mamy kolegów i też gdzie tam się pojawiliśmy. Natomiast my bardzo dużo rzeczy przemycamy, które według teorii tam są nie do przyjęcia. No, u nas nie ma tych klasycznych, powiedzmy, hamondów, a pojawiają się właśnie instrumenty etniczne i pojawiają się też, że tak powiem, radośniejsze brzmienia, tak bym to określił. I ludzie to przyjęli bardzo fajnie. Ten wyróżnik, który nas moim zdaniem odróżnia od tego świata rocka progresywnego, czyli ten taki eklektyzm, został doceniony i też mamy już, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, dosyć silną bazę fanów w Europie, także bardzo się z tego cieszymy też. No podobno zamówienia na płyty przychodzą nawet ze Stanów tych i... Tak jest i też super. Tam jeszcze nie graliśmy, ale już bazę budujemy, tak. Pierwsze koncerty przy okazji promocji tej płyty też już za wami. Tak, można tak powiedzieć, że teraz graliśmy takiego seta pół na pół, powiedzmy, że część tych utworów z nowej płyty już włączyliśmy do repertuaru. I tu też można powiedzieć, że właśnie staraliśmy się nadać im trochę inne brzmienie niż na płycie, bo wychodzimy z tego założenia, że płyty każdy może sobie posłuchać przychodząc na koncert, jednak czegoś więcej się oczekuje, prawda? Więc te numery na pewno zagrały troszkę ostrzej, żywiej, zdecydowanie. Właśnie jak mam takie wrażenie, jak słucham tego albumu, że na tej płycie jesteście właśnie tacy troszkę jaśniejsi. Tam nie ma tych takich ciężkich, buntowniczych brzmień, bo tam troszkę było wojny, walki przy płycie poprzedniej, takich przeżyć dość drastycznych. Bardzo, bardzo, bardzo słuszna uwaga i bardzo się cieszę, że tak tobie to też gra, bo to też jest jedno z naszych założeń, że ta płyta miała być właśnie jaśniejsza. Ona miała być, można powiedzieć, dynamiczniejsza i szybsza, ale jednak... No nie jest szybsza. Czy ja wiem? Właśnie myślę, że ona bardzo fajnie uzupełniła nasz ten set koncertowy z materiałem z pierwszej płyty, która jednak była dużo bardziej osadzona, właśnie miejscami dużo bardziej mroczna. Tam też z innych brzmień też korzystaliśmy. To też nadało tamtej płycie taki klimat, myślę, cięższy. Czy myślę też, że można powiedzieć, że ta płyta jest gęstsza, że może to by było dobre określenie. Na pewno tak. I teraz jak gramy koncerty, to tych elementów, których brakowało nam podczas grania wyłącznie repertuaru z pierwszej płyty, naraz one zostały, fajnie się uzupełniły, także fajnie też możemy sterować dynamizmem samego koncertu, więc mamy dużo więcej, że tak powiem, w arsenale oręża. Jakie plany na najbliższe tygodnie promocyjne? No, za chwilę wychodzi płyta, 26 maja jest premiera i od razu ruszamy też z premierą pierwszego teledysku, który mogę zdradzić na razie tyle, że będzie to teledysk animowany. Bardzo, bardzo nam dużo czasu zajęło przygotowanie tej produkcji i też Wojtek Ostrycharz, animator i grafik, który objął nad tym pieczę. bardzo długo nad tym siedział i nie sądziłem, że tak powiem, produkcja animowanego filmu w krótkim wymiarze, to jest powiedzmy tam 4 czy 5 minut, jest aż tak czasochłonna i zespołochłonna, bo tak naprawdę też przy tym pracuje zespół ludzi, także jestem bardzo ciekawy reakcji ludzi. I przez najbliższe tygodnie jesteśmy na miejscu i promujemy płytę medialnie, że tak powiem. Na jesienią ruszamy już dalej w trasę. Te rzeczy są, tego jeszcze nie wiem, na pewno ruszamy w naszą indywidualne, no nasze indywidualne koncerty, już będziemy promować pełnoprawnie jako headliner naszą płytę. I najbliższy koncert to jest w Warszawie, w Parku Sowińskiego, to jest festiwal Progin Park. Gdzie główną gwiazdą jest Opeth. Będzie też Riverside, właśnie zespół Solstafir z Islandii, też bardzo fajni goście. My, czyli Lion Shepherd i Blinded, w reprezentacji Polski, że tak powiem, wystąpimy. Więc też czekamy na ten koncert, a później jesienią już gramy klubowe koncerty. Dopinamy właśnie trasę w Europie też naszą autorską, więc no i też chcemy pograć jeszcze w Polsce na pewno. Jesienią kilka koncertów zagramy też klubowych w Polsce, też już naszych, więc bardzo intensywny czas przed nami. Wasi koledzy z byłego zespołu wydali płytę również ostatnio. Tak. Reklamujemy zespół The Heavy Clouds. To jeszcze poczekajmy z tym, na razie posłuchajmy was, a potem wrócimy do nich, okej? Here comes the heat. zespół Lion Shepherd w Trójce. Wspomniałeś o kolegach z Heavy Clouds. Słuchaliście tej płyty, czy jeszcze nie? Ja słyszałem fragmenty, dlatego że też miksy robi Wojtek Olszak. Piotrek Podgórski to jest nasz przyjaciel i zresztą muzyk, który z nami grał do niedawna koncerty. Bartek Kanak też, to jest nasz kumpel z zespołu Makama, z którym, czyli tam dwie trzecie zespołu to jest Makama. To znamy, tak. Nasza stara gwardia, więc fragmenty słyszałem tej płyty. A to oczywiście reklamuję. Ja jeden numer tylko, singiel, który wypuścili jeszcze. To posłuchajmy jeszcze razem. Dobra. To była grupa The Heavy Clouds, ale dzisiaj głównym bohaterem jest zespół Lion Shepherd i płyta Hill, więc ostatnia szansa, żebyście powiedzieli coś, czego nie powiedzieliśmy o tym krążku. No to, będzie krążek przełomowy w naszej karierze i krążek przełomowy na polskim rynku. Jest duża płyta również. Nic więcej nie dodam. Jest tak, jest też płyta winylowa. Na pewno, jeśli chodzi o to, czym możemy się tutaj pochwalić, to jest produkcja od A do Z. I zarówno produkcja muzyczna, na którą żeśmy czuwali i żeśmy się bardzo do tego przyłożyli, to pierwszej płyty zresztą też, ale tutaj zajęło nam to dużo więcej wbrew pozorom czasu. Pojechaliście do Afryki robić zdjęcia nawet. Prawie. I zarówno warstwa muzyczna, jak i oprawa, bo tego też już się dzisiaj od tego się odchodzi. My jesteśmy tradycjonalistami, więc też wydaliśmy płytę wersję winylową, która jest, można powiedzieć, limitowana i szata graficzna jest bardzo, bardzo bogata. Czego też się podobno nie robi. Tutaj z góry można powiedzieć, wysyłam dużo ciepła naszej wytwórni, która się ugięła pod tymi wielkimi kosztami, liczbami, które to za sobą tak poniosło, ale cieszę się, że w nas wierzą i generalnie u nas, ja wiem, że płyty dzisiaj kupują kolekcjonerzy, więc też sam jestem kolekcjonerem, więc zrobiliśmy taką płytę, jaką sami byśmy chcieli kupić po prostu. I trzymać w ręku. Dokładnie. I nie wyrzucać, i nie robić jako podstawkę do kubka. Tu zresztą nawet faktura jest taka, że można podotykać i tak, czujeś co jest, innego. To jest to też nieprzypadkowe. Wszystkimi zmysłami. Dokładnie. Także to musi być obcowanie z muzyką. No, po prostu i mapa w środku. Jest mapa, jest parę ukrytych tam zaklętych przekazów, więc odsyłamy do dobrych sklepów muzycznych. Lion Shepherd w Trójce. Dziękujemy. Babylon. Choose your side and Kamil Hajdar i Mateusz Owczarek byli gośćmi Nocnej Polski, czyli zespół Lion Shepherd. A teraz goście sprzed tygodnia, bo tak jest tradycją, że właściwie sięgamy po płyty tych artystów, którzy byli z nami tydzień wcześniej, tydzień później, czyli It's July Already. Młody krakowski zespół z korzeniami z Zamościa. It's July Already. Byli u nas przed tygodniem, właściwie był lider zespołu. Też kolejna płyta jest związana z naszym gościem, ale ten gość w Trójce bywa od lat i znamy go dobrze. Płyta numer 7 grupy Golden Life. Był taki wieczór, właściwie noc, kiedy tu u nas byli razem i Piotr Banach i Adam Wolski. I właśnie Adam Wolski Golden Life w tej chwili. Pomyślałem sobie, że powróćmy do siódemki i zagrajmy dwa nagrania. Niebieski poniedziałek i Kochaj siebie. Wszystko o tobie wiem, kochanie. Choć nie mówiłaś dzisiaj do mnie prawie nic. Już wszystko potrafię sobie wyobrazić. Już domyślam się, czym skończy się ten rytm. I będzie będzie tak dobrze, tak będzie dobrze. Razem nam kolorowo. Będziesz ty, będę ja, będzie w innym czuły strach. Kolorowo. Ten wieczór musiał znaleźć nas, kochanie. Tak muzyka też musiała dotknąć nas. Twój taniec zdradza, co się w końcu dzisiaj stanie. Niech pod ścianami już zasypia czas. Jutro niedziela, więc długo się śpi. Wieczorem znowu będzie jak dziś. A w poniedziałek nie liczy się nic. Bo w ogóle nie ma takich. Yeah.

jeśli mnie spotkasz, a wiem, że chcesz podejść o północy. To zespół Snowman ze swojej nowiutkiej, jeszcze ciepłej płyty Gwiazdozbiór. Spadam z nieba dość często pojawia się na antenie, ale my raz na jakiś czas sięgamy również po inne piosenki z tego albumu. Na chwilę wcześniej był Bart ze swojej, nawet nie płyty, a mini albumu. Gościnnie wraz z nim wystąpił Przemek Myszar. A teraz będzie zespół, który ja znam od roku, właściwie dokładnie od marca roku ubiegłego. I chyba od tej piosenki zaczęła się nasza znajomość. Moja miłość już nie wystarcza ci.